राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 5 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम देखो है नाम का एक परमात्मा ही है, जिसको है कहते हैं होनापन, ऐसे होने वाले एक परमात्मा ही है और कोई है नहीं। संसार इतना बड़ा दिखता है और शास्त्रों में सुनते हैं कि भगवान के विराट रूप में रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतने इतने ब्रह्मांड है, परंतु है ना वो तो एक परमात्मा ही है और कोई है नहीं है। ठहरेगा नहीं, कोई ठहरेगा नहीं, कोई है नहीं रहेगा, सब दिन हो जाएगा। तो है वो परमात्मा है, उसको दृढ़ता से माना कि वो हमारे पिता है। ईश्वर सर्वभूता नाम दृष्टि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब जितने उस ईश्वर के अंश है, तो हमारे सबसे बढ़िया परमात्मा ही है। यह बात जस्ती नहीं है, रुपया अच्छा है, भोग अच्छा है, पदार्थ अच्छा है, सुंदर है, कितने सुंदर हो, जो है तो परमात्मा ही है कहां सा। ये ठीक विचार कर देखो, कोई चीज टिकने वाली नहीं है, ठहरने वाली चीज नहीं है, कोई रहने वाली चीज नहीं है, रहने वाली परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। परमात्मा के समान कौन है, कोई नहीं। ना तत्समस्तभ्यधिक कुतो अन्य, जब आपके समान भी कोई है नहीं है तो अधिक कैसे होगा, अधिक हो ही नहीं होता। वो हमारा पिता है, तो हम दूसरी जगह जावे देखे, बड़ी भारी गलती है, बड़ी भारी गलती, मामूली गलती नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इतना घनिष्ठ संबंध ईश्वर के साथ है, ऐसा किसी के साथ नहीं है, कैसे होगा, हो नहीं सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ऐसा कहां मिलेगा, ऐसा कहीं मिल सकता ही नहीं। इस वास्ते हरेक भाई बहन को ये सोचना चाहिए कि दूसरी चीज में मन लगता है, दूसरी कीमत देखती है कि पैसा अच्छा है, भोग अच्छा है, कितना दिन अच्छा है, क्या तुम्हारे साथ रहेगा ये। और हम परमात्मा पिंड छोड़ते ही नहीं, कहीं जाओ नरक में जाओ तो साथ है, स्वर्ग में जाओ तो साथ है, बैकुंठ में जाओ तो साथ है, क्यों हमारे हैं, हमारे साथ हैं, हमारा हमारा उद्धार साथ है, परम दयालु है, परम सूरद है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार से भगत सुधारी, एक भगवान है, एक भगवान है प्यारे भगत, एक समान, कोई बिना स्वार्थ हित करने वाले है नहीं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करी सब प्रीति, तो भगवान के समान और भगवान के प्यारे भक्तों के सिवाय दूसरा कोई नहीं है अपना हित करने वाला। तो हरेक भाई बहन को सोचना चाहिए कि भाई ऐसा प्यारा कौन है, बताओ, बिना स्वार्थ के हित करने वाला, हित साधने वाला, ये दो ही बताया। स्वार्थ में तो सकल जग पाए, सुर नर मन सब कही रीति, स्वार्थ ना करी जो प्रीति, ये तो मेरे जग जो उखारी। ये दोनों में भी अगर देखा जाए तो संतों महात्माओं में अच्छापन भगवान के संबंध से आया है। अरे भगवान में स्वतः है, मैं कोई शकु थोड़ी सी का है, स्वाभाविक है। तो वैसे तो कौन होता, कोई हो ही नहीं सकता। तो ईश्वर को छोड़ करके और तरफ वृत्ति जाती है, यही अनर्थ का कारण है, ये अनर्थ का मूल है। भगवान सबके साथ में है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अंतर्स्थिति, सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में, छोटा और बड़ा हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, सबके हृदय में रहते हैं। तो ऐसा साथी कोई नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, कोई मेरे संभव ही नहीं है, ना हुआ ना है ना होगा ना हो सकता है। तो एक परमात्मा का ही मानना चाहिए सबको, कैसा है कैसा नहीं, कहाँ है क्या करते हैं, इन बातों की जरूरत नहीं। भगवान कहाँ रहते हैं, कैसा करते हैं, ठीक करते हैं बैठी करते हैं, बैठी बना उठे होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, सबके परम पिता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान ने उपजाए और सब भगवान प्रिय है। तो भगवान के समान और कौन होगा। सच्चे हृदय से भगवान को ही अपना मानो, और अपना नहीं है ये शरीर में, अपना नहीं है ये, मिलता है भी सोचा है, मिलता है भी जाता है, छूट जाएगा, ये सब से छूटेगा, सबका से छूटेगा, सब कितने बढ़िया वो छूटेगा। भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, असुर है, देवता है, कई है, सृष्टि बहुत है, परंतु परमात्मा के सिवाय अपना कौन है। अपने से स्वार्थ को लग ही नहीं सकते, हेतु रहित जगत उस पुकारी, हेतु रहित जगत जग पुकारी। संत महात्मा ने दो नंबर आए, क्यों, वे तो सीखे हुए हैं। भगवान ने, भगवान ये भक्ति करने से उनमें अच्छाई आई हुई है, ये भगवान में अच्छाई सत्य है, कोई सीखी हुई थोड़ी है, कोई आई हुई थोड़ी है। तो भगवान के समान कोई अपना नहीं है, अपना हो सकता ही नहीं। इस वास्ते हरेक भाई को बहन को भगवान का स्मरण, हे नाथ हे नाथ। बोले नाम और जरूरी है, वो है एक सर्वोपरि, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं आपको, हे नाथ। इतनी बढ़िया चीज कोई है ही नहीं, ऐसी होगी नहीं बढ़िया चीज, हो सकती नहीं। हे प्रभु हे नाथ हे मेरे नाथ हे प्रभु। हृदय में ऐसा भाव हरेक जमाना चाहिए, अरे नहीं जमाया तो सत्संग क्या किया, सत्संग क्या किया आपने, अगर ऐसा भाव नहीं हुआ तो भला सुनने का क्या मतलब हुआ। सत्संग करने का फल ये होना चाहिए कि भगवान सर्वोपरि है, हमारे इस सर्वोपरि परमात्मा है। व्यक्तियों में लगाने वाले कई मिलेगा, हमारे गुरु जी दे रहे हैं, हमारे ये है, हमारे ये हमारे, पर सर्वोपरि कौन है, एक परमात्मा है, वो परमात्मा हमारे हैं। सूर्यदम सर्वभूतानाम, सूर्यदम सर्वभूतानाम, हर में महात्मा में सूर्यदा सर्वोदय ही नाम, सूर्यदा सर्वोदय ही नाम। कोई ऐसा नहीं है, इस वास्ते ईश्वर हमारा है। आंखें मीच कर समझ लेना चाहिए, सब बातों को छोड़कर समझना चाहिए हे ईश्वर वो हमारा है और हमारे क्या चाहिए हे नाथ आपको भूले नहीं और याद करने मात्र से कौप करने वाले याद करने मात्र से और वो यहां परिश्रम करना नहीं कहीं जाना नहीं कहीं खर्चा करना नहीं शरीर में कोई पसीना आवे नहीं ऐसा काम नहीं सीधी सादी बात है अच्छा तो स्मृति बात रहना ऐसे स्वर्ण बात रहना जन्म संसार बाधाते ऐसे सुगम ऐसे सबके लिए सरल सबके लिए पापी से पापी के लिए भी पुण्य से पुण्यात्मा के लिए भी अच्छे से अच्छे गली के लिए बुरे से बुरे के लिए भी सबके लिए कृपा सबके समान समोहम सर्वभूतेषु मन में द्वेष न प्रिय समोहम सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु प्राणी मात्र के और समान समान कृपा करने वाले भगवान है उस भगवान को देना संत महात्माओं के पास जाओ तो अंत में भगवान बताएंगे भगवान को बताएंगे भगवान के शरण हो जाओ स्वार्थ की बात हो जाए अलग बात है पर जो अच्छे संत हो गए तो यही बताएंगे भगवान के शरण हो जाओ प्रभु के शरण हो जाओ सबसे श्रेष्ठ और सबसे अधिक दयालु और सबसे सबके लिए सुख और किसी के लिए कठिन नहीं सबके लिए क्योंकि पिता है सबके माँ बाप सबके अपने बच्चों के लिए माँ बाप सब अच्छे होते ही है कैसे ही हो इस वास्ते कहा त्वमेव माता से पिता त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव सब कुछ आप ही हो आप किसमें कोई नहीं है तो समझदार आदमी को सोचना चाहिए समझना चाहिए कि भगवान के समान कोई ऐसा है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं है कौन है उसे समान एक भगवान है अद्वितीय है अद्वितीय और सदा है और सबके है सबके शुद्ध है सबका वाला चाहते हैं नरक में भेजते हैं तो भी जीव के कल्याण के लिए कष्ट देते हैं तो जीव के कल्याण के लिए जीव के हित के लिए सब काम करते हैं कहीं कैसा भी रखे किसी को किसी अवस्था में तो उनके हृदय में संपूर्ण जीवों का स्वाभाविक हित भरा हुआ है ऐसा हित कहां मिलेगा और पर मिलेगा और मिलेगा नहीं कहीं भी इस बार से प्रभु के चरणों के शरण हो जाना एक भगवान के ऐसा कहीं मिलेगा नहीं सूर्यदेव सर्वभूतानाम सर्वभूतानाम सूर्यदेव सब प्राणी मात्र के परम सूर्य है परम हित करने वाले परम हितेशी ऐसा उमा राम सम हेतु जग माहे गुरु पितु मातु बंधु को नाही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही और कोई है ही ऐसा इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाइयों निहाल हो जाओगे ये मौका है मौका मानव शरीर में ये ज्ञान होता है देवताओं में भोगों की बोलता है यहाँ पे जिनके धन ज्यादा है वे संसार में कम आते हैं ये संसार का वैभव ज्यादा होगा तो धन में भगवान में भक्ति में बाधा होगी साधारण स्थिति है यही बढ़िया है भगवान में लग जाए बढ़िया चीज वही जो भगवान में लग जाए, बढ़िया अवसर वही है, बढ़िया मौका वही है, बढ़िया उत्तम हित करना वही है, प्रभु के सिवाय कोई है ही नहीं। वही बड़भागी है जो भगवान तरफ जीने की रुचि है, जब भगवान की तरफ लगाते हैं वही सच्चे संत है, वही अच्छे महात्मा है। विश्वास से प्रभु के समान कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई था नहीं, है नहीं, हो सकते ही नहीं। वह समझ कैसे हुआ, कोई भी कैसे हुआ, हो सकते ही नहीं। अद्वितीय है, सदा है और सबके लिए है, सबके लिए। पापी से पापी के लिए भी भगवान है, पुण्य से पुण्यात्मा उसके लिए भगवान है, सबके लिए सदा परम सूर्य है, ऐसा कोई नहीं है। उसे प्रभु के रहते हुए दुखी हो गए, हम दुखी होते हैं, प्रभु से विमुख होते हैं, ऐसा दुखी होते हैं। प्रभु के सन्मुख हो जाए तो सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कूट अगर नाशे तब ही, जब ही तब ही सब पाप नष्ट हो जाए। पवित्र से पवित्र राज विद्या राजभुजम पवित्र मेरवोत्तम प्रत्यक्ष अवधम धन्यम शुशु कर तुम अभ्यम। आठ विशेषण दिए, आठ गीता रहेंगे। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आंख मीच में भगवान में लग जाओ, भगवान है, भगवान के शरण हो जाओ। सर्व गुह्यतम बताया है, सर्व गुह्यतम मां मेरे को शरण हो जा, प्रभु के चरणों में शरण हो जाना। सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया बात बताई, प्रभु के सन्मुख वो जब है, जब है, जब है। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामिन, अपना अपनापन है, अपना अपना सब है, अपना प्रभु वही है। हम कपूत वह सपूत वह जैसे गई है, हमारे पिता परमेश्वर है, हमारे पिता परमेश्वर है। पिता मस्य जगतो माता धाता पिता मा वैद्यम पवित्रम ओंकार दीर्घ श्याम गिरदेव से गदूर भरता प्रभु साहसी अंत में सत सच्चा हमारे जगह सच असल मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। कैसे कृपालु है, ये सब कृपालु भगवान का रूप, एक ही बहुत रूप हो जो बहुत रूप से हुए ये भगवान। कितने सुगम, कितने सरल, शुद्धम सरो होता नाम, एक ही मैं बहुत रूप हूँ, बहुत रूप से सब परमात्मा का स्वरूप है। क्रूर वो सौम्य वो ये चेव सात्विक भगवान राजसा तम से मत एव सब मेरे से पैदा होते हैं, सब आदरणीय है। न तुम तेसु ते मई, वे मेरे में नहीं, मैं मन में नहीं। परमात्मा की प्राप्ति चाहे तो गुणातीत हो जाओ भाई, गुणातीत हो जाओ। न तुम तेसु ते मई, पर सब परमात्मा ने पैदा हुआ है, परमात्मा स्वरूप है, वंदनीय है, सब परमात्मा के सात्विका राजसा तमसा मत्त एव मत्त परतरम नान्यत किंच नास्ति, मेरे सिवाय कुछ है नहीं, सब भगवान वाला। मत्त परतरम नान्यत किंचित, कृष्ण भी नहीं है, सब भगवान है, हमारे प्रभु है। संतों ने कहा हूं बंधु जाकू सदा, सबकी स्वयं पुकार हो बंधु जाकू सदार सबकी सुने पुकार अज कीट बदल ब्रह्मा से कीड़े की तरफ सुबह बंधन भरता हो बंधु जाको सदा सब कृष्ण ने पुकार सुरदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के परम सुध ऐसा परम सुध कोई है ही नहीं कोई नहीं है श्रीनाथ है परमेश्वर है जगता अमेद एकाधिपे चेतसा सेव्ये स्वच्छ पदस्य दातरी परे ऐसे परमात्मा रहते हुए यंग कंचित पुरुषाद कतिपय ग्रामे समल्प प्रथम सेवा यही मृगया मारे धर्म हो मूढ़ा मरा का वयम श्रीनाथ है पुरुषोत्तम है लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम है श्रेष्ठ देगा जन पुरुषोत्तम है और चेत से भी केवल चित्त से याद कर लो भले पास जाने के लिए केवल मन में याद कर लो चेत से भी और स्वच्छ पद से दातरी परे अपना पद देवे अपना कोई राजा महाराजा गादी से अलग और किसी को नहीं देता भगवान स्वच्छ पद से दातरी परे नारायण तिष्ठते ऐसे भगवान के रहते हुए सेवा यही मृगया में ढूंढते फिरते कहीं सेवा करेंगे मोढ़ा वरा का वयम महान मूर होता है ऐसे परमात्मा के रहते हुए और जगह बैठ गए। कुंती माता ने कहा ये पांडव सभा तुम्हारे भाई दुख पा रहे तो कह माँ मैं क्या करूं द्रौपदी का चेहरे का सब मेरे को याद कर लिया यदि सुनते हैं सब संपत्ति लगा दी राज्य लगा दिया अपने को लगा दिया भाइयों को लगा दिया अंत में कुछ ने तुम्हारी स्त्री रही उसको लगा दिया पर मेरे को याद ये नहीं कितना बड़ा काम किया एक मेरे को याद कर दी दो मेरे को याद कर लिया दस हजार गज बल घटो घटो दस गज शीर सीधा सबसे श्रेष्ठ सबसे सदगुण सबसे श्रेष्ठ सब सब श्रेष्ठ बल है विद्या है बुद्धि है योग्यता है शक्ति है सामर्थ्य है उसके समान कोई हो नहीं सकता ऐसे परमात्मा के रहते हुए दुख पावे कोई सन्मुख नहीं होते भाइयों बहनों सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम भगवान है केवल प्रभु के चरणों में शरण हो जाओ हे नाथ हे नाथ हे बिना पार चेत से भी केवल याद कर लो बस सच्चे पदस्य दातरी परे कितनी बढ़िया बात है ऐसे प्रभु के तिष्ठते रहते हुए होते हुए आते हुए भी और क्या चाहिए ख्याल होना चाहिए उनके सिवाय कोई नहीं कोई मिलेगा नहीं गुरु पे तो मां तो बंधु प्रभु नाही कोई समर्थ नहीं अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाओ प्रभु के शरण हो जाओ भाइयों ऐसे ऐसी बढ़िया बात मिलेगी नहीं ऐसा कोई मौका मिलेगा नहीं ये अवसर मिलेगा नहीं मनुष्य शरीर मिल गया और भगवान यशुदेव सबसे श्रेष्ठ शेठ जी ने ढूंढ कर गए गीता एक ग्रंथ बन गया गीता को छोटी सी गीता और कितनी बढ़िया बात है तेरे संत महात्मा ने कृपा करके मक्खन निकाल कर दे दिया, निहाल हो जाए। सार बात बता दी, सार भगवान के शरण हो जाओ, प्रभु के शरण हो जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, नारायण नारायण नारायण नारायण।